반가워! 반가워! Ola, moi boas tardes, mois bons días a todos, benvidos a Radio Fala, comezamos o programa e temos a conoso noso entrevistado, temos a José Carrillo. José Carrillo foi reelexido pasado venres secretario xeral da Unión Xeral de Traballadores da Comarca da Coruña. Convidámolo para falar pois dos retos que ten por diante nos vindeiros 4 anos e convidámolo tamén para falar pois de economía, de sociedade, para falar de traballo e, como non, para falar da crise. Moi moi boas tardes, Carrillo. Benvido ao programa. Hola. A primeira pregunta é evidente, non? Xa que te reelixiron como secretario xeral, supoño que tes 4 anos por diante de moito traballo, pero cales son os principales retos pois que te plantexas? Ben, nos os retos que temos durante estes 4 anos, o primeiro é a crise, a ver como salimos desto. E, polo tanto, aquí o que estamos a demandar, e vamos a demandar da Mestrecios, pois un esforzo en ese sentido, un esforzo en infraestructuras, en inversión pública, que nos axuden a paliar, polo menos de momento, o que sería o desemprego, a intentar frenar cando menos o aumento do desemprego. En este momento na comarca temos 37.000 e algo desempregados, e iso ten que ser un objetivo para nós prioritario. Que estes empregados tamén teñan cobertura, porque hai unha parte deles que non teñen ningún tipo de cobertura, e polo tanto iso ten que ser un dos objetivos. Logo, hai outro tema que non nos preocupa dende fai moito tempo, que é o tema do desarrollo da área metropolitana. É dicir, aquí temos un problema entre os concellos. O escollo principal que temos, eu creo que está marcado pois por un pouco como se repartiría o poder entre os propios concellos. E aquí, evidentemente, quen ten a palabra é o Concello da Coruña, polo tanto, quen ten que liderar en estes momentos o desarrollo da metropolitana é o propio Concello da Coruña, polo tanto, é onde está o reto. E ben, e depois a nivel organizativo noso, pois o de sempre, eleccións sindicales, afiliación, etc. Como está afectando a crise a comarca? Ben, a comarca está afectando de unha forma importante, como falábamos, temos 37.000 parados. Sin embargo, a pesar de todo, temos un 11% de desemprego, quer dizer que é un porcentaxe dentro do caíno conxunto de outras autonomías e dentro de outras comarcas, pois é un porcentaxe baixo con respecto a outros sitios, pero bueno, a non ser eso non pode conformar porque 37.000 parados son moitos parados. Tamén hai unha serie de empresas que están sufrindo pois os expedientes de regulación de empreo. Sí, nós neste momento temos unha cantidad delas importante reguladas e outras en cierre. Das que conocemos así, que están arriba da mesa, as máis urgentes serían Caramelo, Martín Safadesa, Bunge. Fai un tempo cerrou tamén a antigua Toxa, Henkel Ibérica, que se chama. E, bueno, iso é un motivo de preocupación porque son empregos de tipo industrial que se perden na comarca e que logo son moi difíciles de recuperar. Esta comarca ten o colchón que é o sector servicios, pero, bueno, non cabe duda que a calidad do emprego que temos na comarca é precisamente pola falta de industria e iso está dañando o tecido económico porque, bueno, ainda que a crise está aguantando, non cabe duda que en outros países como Alemania o índice para menor porque o desarrollo industrial é maior. Entonces hai unha relación desemprego-paro, e iso está sempre vinculado, non? Os sindicatos están a falar sempre de que hai que cambiar o modelo productivo. Como se podería materializar iso aquí na comarca? Ben, o cambio do modelo productivo é un cambio a medio e largo plazo. Evidentemente, eso non se cambia de noite para mañá. Pero sí hai un modelo que se pode cambiar e é precisamente o que falábamos antes do desarrollo da área metropolitana. O puerto exterior, en este caso, abre un frente importante en ese sentido e en ese entorno crear suelo industrial. Porque aquí o problema que temos é a falta de suelo industrial, é dicir, o suelo industrial que estamos a ter pois ten precio casi de vivienda ou de vivienda de luxo. E iso que non pode ser, é dicir, as zonas onde está desarrollando a industria e onde están instalando novas empresas é precisamente onde hai unha oferta de suelo a precios razonables, que é o que non está a pasar aquí, non? Como está a funcionar o tan mencionado binomio universidade-empresa? Realmente a universidade forma traballadores para a empresa? Bueno, eu creo que aí se está avanzando de unha forma importante, é dicir, foi unha cousa que de algún xeito pois estaba así a relantí, pero agora fai 4 ou 5 anos pois está empezando a darlle un impulso, e eu creo que a universidade está facendo un moi bon papel en ese sentido, está habendo acordos con empresas, van a facer prácticas ás empresas, e iso que ten que ser o futuro. ¿Cómo se ve dende a UGT, fixo voste de referencia previamente pois os investimentos, non aquí na comarca? Como se ve o ritmo de investimento na comarca da Coruña? Ben, o ritmo é un ritmo importante, o que pasa que, bueno, se están dando a ciertas sensacións pois de dúbida cando se fala das inversións do puerto exterior. Eu creo que ese é un tema que hai que resolver e se vai a resolver, de eso estou convencido. E o que estaba a facer un pouco, pois é un pouco apología dese tema en un debate político que non debía existir, non? Eu creo que ese tema está solventado. E logo está todo o tema do AVE e todo ese tipo de inversións, a estación intermodal. Eu creo que a unha de inversión nos próximos anos, que se sensibilizan un pouco, esta comarca pode ser unha comarca punteira en Galicia, como está a ser neste momento, pero todavía con máis fortaleza. E cal está sendo, cal debe ser o papel dos sindicatos no deseño das políticas sociais e no deseño das políticas laborais? Ben, nós creo que debemos estar aí en ese tipo de debates, por eso falábamos da área metropolitana, porque en outras zonas que está a falar destes temas están presentes os empresarios, os sindicatos, os alcaldes, etc. Quer dizer, é unha amplia representación do conxunto dos agentes sociales da economía da comarca. E eu creo que aí se debe estar, porque aí sempre hai opinións e hai debates, e nós aí sempre podemos aportar cousas, non? Xa para finalizar esta entrevista, vendo un pouco a evolución dos acontecementos en determinados conflitos laborais, como pode ser o IOSE, pois tamén sale na prensa e saliu toda esta semana, como o conflicto do metal en Vigo, realmente podese decir que algo está fallando na negociación colectiva? Ben, eu creo que está fallando aí, pois por parte dos empresarios, eu creo que hai un frente aberto de non chegar a acordos. Eso está dañando a imaxe dunha zona como esa. E eu entendo que aí había que facer un esforzo por parte de todos, ao mellor nós tamén, no sentido de chegar a un acordo, porque Vigo xe ten unha comarca que pivota sobre o sector do automóvil e o naval, tiñen moi boa carga de traballo, e eu creo que eso non se pode desperdiciar. Quero dicir, aí hai que facer un esforzo para chegar a un acordo e rematar co conflito, porque está dañando a todo o mundo, traballadores e empresarios. Bueno, esperemos que eso non se produza na comarca da Coruña. Tal vez, pois non hai unha empresa tan punteira como pode ser Citroën en Vigo. Bueno, empresas punteiras hainas, pero son de outro tipo. Quero dicir, non é destes sectores. Aquí temos o textil, pois unha empresa como Inditex. Temos outra serie de empresas de mecanizado daqui dun torno que tamén teñen investigación en un grado importante. O que pasa é que, bueno, son de menos volumen, e a experiencia que eu teño aquí na comarca é que normalmente se chegan a acordos sin ter que montar pois demasiados escándalos. Vamos chegando a acordos tan bons como os que poden producir noutros lados de Galicia, e bueno, creo que pola capacidade de negociación que os sindicatos temos aquí. Moi ben, pois non aboa por esa reelección, e o que queda por diante, moito traballo, non? Moitas gracias.